insana bir zarar dokunduğu zaman, başına bir sıkıntı gelince bize yalvarır. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet verdiğimizde, bu bana bilgimden dolayı verilmiştir, der. Hayır. O bir imtihandır. Fakat çokları bilmezler.